Kadercilik aynı zamanda iradeyi de inkar hocam. Aynen öyle. Yani dua hayattan çıktı ya da içi boşaltıldı. İrade de çıktı. İrade de çıktı. Yani tabii. Siz kendi yaptığınız fiilin faili olmaz duruma geldiniz. Seçimleriniz yok. Dolayısıyla hayata bir müdahaleniz yok. Siz bir robotsunuz. Sizin için belirlenmiş yolda yürüyorsunuz. İşte kadercilerin, yani kimin çıkarı var dedik ya. Kimin çıkarı olduğu şimdi ortaya çıktı. Evet. İradeyi sıfırlıyor kadercilik. İradeyi aktif olmaktan çıkarıp pasif hale getiriyor. Peki iradesi sıfırlanmış insanı kim sever? Yani şibih insan, insan müsveddesi. Ni kim sever? Artık çünkü insanı insan eden üç şeydir. Akıl, irade, vicdan. Ruhun üç yüzleridir bunlar. Bu üçü yoksa insanın hayvandan farkı yok. Dolayısıyla iradesi sıfırlanmış bir insanı kim sever? Bu insandan kim istifade eder? Şöyle bir bakın bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Evet. İsterseniz bu piyasada din bezirgenleri var. Eyvallah. Yattığı yerden geçinen, dinin sırtından geçinen, dindarın sırtından geçinen. Bunlar tarih boyunca varlar. Bunlar sadece İslam'da yoklar. Tüm inanç sistemlerinin içinde tufeyli asalaktırlar bunlar. Ve bunlar üretmezler. Hocam kişilerin, insanların Allah korkularını istismar eden şey. Aynen öyle. Sadece Allah korkusu kademeler. Neye inanıyorsa onu ona, istismar ederler. İnandığı şeyi yani istismar eder. Bir animist içinde geçerlidir, eyvallah. Bir totemist içinde geçerlidir, bir Budist içinde geçerlidir, bir Hristiyan, bir Yahudi içinde geçerlidir, bir Mecusi içinde geçerlidir. Eyvallah. Yani her inanç için geçerlidir. Bu asalak sınıf efendim asalak olarak yaşayabilmesi için karşısındaki insanın iradesizleştirilmesini ister. Zira iradeli insanın sırtında asalak olamaz. Onun sırtından geçinemez. O yani üretmeden yatıyor. Hiçbir değer üretmiyor. Ne bilgi adına, ne zanaat adına, ne sanat adına, ne ilim adına, ne bir başka şey adına, insanlığın yararına herhangi bir değer üretmiyor. Düşünce zaten felç. Zira öyle bir kurmuş ki tezgahı, bu tezgahta başkalarının emeğini sömürüyor. Alın terini sömürüyor. Peki bu bir başkasının emeğini sömürmesi için o bir başkasında en çok sevdiği haslet nedir biliyor musunuz? İradesizlik. Eyvallah. İradesizlik. Gassal elinde meyyit. Ölü yıkayıcı elinde evet. Ölü. Yani bizimki ölü yıkayacak, o da ölü olacak. Ölü olacak. Ve o ondan, kadar iradesiz olur. Evet, o kadar iradesiz. O kadar ölü, o kadar işlevsiz, o kadar kalas olmasını istiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu kalasların üstüne binecek ve beyimizde padişahlar gibi yaşayacak. Paşalar gibi yaşayacak ve kendi keyfini bozana da başlayacak çamur atmaya. Başlayacak zifos sıçratmaya. 10 parmağında 10 çamur gelene sürecek, gidene sürecek. Allah'ın dinini pisletecek, İslam'ı kirletecek, dinini, imanını kirletecek, başkalarının da imanını kirletecek ve usanmayacak. Sadece ve sadece tezgahı dönsün, dümeni dönsün. Onun için... Mesele bu. Mesele bu. Neden birileri kaderciliği Müslümanların getirdi de İki akidesinin içine boca etti. Neden birileri insanın iradesizliğini sever? İradelisinden hiç haz etmez. Neden birileri insanların akılsızını sever? Akıl deyince efendim cinleri başına üşüşür, al görmüş boğa gibi saldırır. Neden aklı ayağının altına alıp tepelemeye kalkar? Şimdi anlıyor musunuz? Aynen. Neden Kur'an akletmek, akletmek, akletmek der? Neden Kur'an Allah akletmeyeni pisliğe mahkum eder? Ve yec'alü rizze alellezine la yakilun. Neden Kur'an canlıların içinde en şerlisi aklını kullanmayanlardır üstelik der. Canlıların içinde. Canların insanların diyor. İçinde evet, değil. Eyvallah. Neden Kur'an böyle derken, yani aklı öve öve bitiremez, akletmeye çağırırken bunlar akılsızlığa çağırır.